18-та лекция от учителя, държана на 20 януари 1943 година, сряда, 5 часа сутринта, изгрева. Вратата на любовта. Добрата молитва. Скоби. Направихме следното упражнение. Ръцете настрани, дясната пред лявата с добрени пръсти, движим дясната по лявата, пред гърдите и настрани. После лявата пред дясната с допрени пръсти. Движим лявата по дясната, пред гърдите и настрани. Така няколко пъти. Ръцете над главата, високо изопнати, с допрени пръсти. Сваляне ръцете до темето над главата, допиране върха на пръстите, като от дланите се образува една плоскост. Издигане ръцете нагоре и се повтаря същото няколко пъти. Край на скобите. Всички вие сте кандидати за нещо. Дошли сте в света и не знаете какъв е смисъла на живота ви. Общи понятия имате. Например, земята се носи из пространството, има ред и порядък. Хората се състезават, бият се. Във всеки дом има неразоразумения между бащата, майката, между децата. Между всичките има раздори, спорят се. И в малките и в големите същества има спор. Само умните го правят умно, а глупавите по-глупаво. Разумните хора, като направят една погрешка, не се вижда. Глупавите, като направят една грешка, се вижда. Говори се за вяра. Какво нещо е вярата? Вярата не седи в това, което ти знаеш, което майка ти те е научила, баща ти те е научил, вкъщи да сте. Това не е вяра. То е знание. Че тук сте, това не е вяра. Някой ви обещава да ви даде сума пари, без да ви е дал, вие вярвате. Щом ви даде парите, вече няма какво да вярвате. Това не е вяра. Сега казвам, новата година и трите години, които следват, са благоприятни. Дали хората ще ги използват е друг въпрос. Дали синовете ще ги използват, богатството на баща си, както трябва, дали житото ще порасне, както трябва, то е въпрос. Сега вие всички сте си сложили една задача. Всеки от вас иска да оправи света. Много сложна задача е това. Всеки иска да оправи света. Като го срещнеш, той казва, той не живее добре. Как трябва да живее? Той не вярва. Ами как трябва да вярва? В какво седи добрият живот? Един човек, който не може да ходи добре, той добро не може да прави. Ако ходиш добре, добро можеш да правиш. Ако не ходиш добре, не можеш да правиш добро. Има една наука за ходенето. Като видиш човека как ходи, ще знаеш какво прави. Лисицата като ходи в курника има особена походка. Вълкът също дебне, разглежда работата стратегически като военен. Някой път 4-5 вълка се съберат, двама отидат отдалече, кучетата ходят по тях да лаят, а другите изчакват и влизат в кошарата, за да задигнат няколко овце. Аз бих желал да се науча според вас как трябва да се поправи човек. Казвате да го набием. Добре, ще го набием, това е най-лесната работа. Поставете го на земята. Набийте го. Става ли по-добър човек? Представете си една замръзнала вода, която е била нечиста, и като замръзнала, пак е нечиста. Като разтопите, става ли чиста? Трябва да се филтрира тази вода или да се изпари. Света, докато вие не се свържете с невидимия свят, с чистия свят, да имате една опитност, реално, не може да кажете «Аз вярвам». Вие не може да бъдете чисти. Вяра трябва да имате. Във вярата се виждат нещата много надалеч. Ако искаш да пребродиш света на вярата, трябва ти най-малко 200 милиона години. Казваш «Вярвам». Преброди този свят да го видиш. Казвате «Виж слънцето». Слънцето не е той, което дава само светлина. Земята не е само той, което се движи. Тия хора, които живеят, молят се на Бога, храмове имат, училища, концерти, с музика се занимават, какво правим на земята? Каква култура има тук? По някой път се бият, модерно се бият, големи бомби пущат. Аз наричам бомбите яйца. Вече милиони яйца се измътиха. Доста пилета излязоха. Целият въздух е покварен. Сега инфлуенцата е доста лоша болест, понеже е война и всички трептения са военни. Като те хване, болестта не те пуща. По-напред, за 3-4 дена ще ти мине. Сега 10 дена ни минава. Като те хване хрема, идва лекаря, едно лекарство, друго лекарство. Казвам, какво носи новата година? Във всички ви няма ред и порядък. Научете се всяко нещо, каквото се каже, да го кажете добре. Аз в братството толкова години гледам, много ефтино предавате работите. Казвате, щастие иде, щастие носи новата година. Но англичаните бомбардираха Берлин, германците свалиха 25 от техните аероплани. За заплата на това, германците бомбардираха Лондон. Вие ще кажете, защо Господ не оправи света? Че Господ да го оправил? Господ е оправил света. Щом не искаш да бъдеш здрав и кажеш, дотегна ми да съм здрав, Господ казва, повалете го на земята и му дайте болест. Щом не искаш да си здрав, искаш да си аристократ, да лежиш на леглото, той казва, давайте му тогава супица, вода, чисти чершаф и ухажване, гледайте го добре, разтривайте го, всичките най-нежни работи. Сега мнозина нямате обхода. Между всички ви каква обхода трябва да има? Един музикант трябва да взема всичките ноти правилно и тонът да е ясен и чист в своите трептения, да има яснота, мекота и сила. Ако тонът е ясен, носи светлина. Ако е мек, носи топлина. Ако е силен, той постига своето. В музиката да се постигне нещо, непременно тонът трябва да бъде ясен. Казано е, наясно да бъдем, че аз не искам да ви говоря за отвлечени неща. Всички правим погрешки. Не пием от чистата вода в природата, пием от мътни потоци, следствие на което заболяваме. Всички заболявания се дължат, че има премесена във всичките ви мисли нечиста материя. Една нечиста материя, примесена в чувствата и в човешката воля. Вследствие на тази материя, която е примесена, се раждат болестите. Писанието казва, да ни очисти Бог от всичките нечистотии, от нашите нечисти мисли, от нашите нечисти желания. Това са неща от миналото. Още доста време ще вземе, докато се освободим от тях. На някой от вас му се ревнало да бъде богат. Знаеш колко мъчно става богат човек? Вие искате да имате няколко милиона. За да имате няколко милиона, откъде ще ги вземете? Не само книжни пари да имате. Знаете на колко животни трябва да се съдърят кожите, да се продадат, че вие да се обогатите. Знаете колко тона трябва да се продаде жито, да се смели, за да станете богати. На колко овце гърба трябва да се остриже, за да станете богат. Знаете колко неща от миналото, които природата е събирала, трябва да се извадят из земята, за да забогатеят хората. Защо ви едно богатство, което нищо няма да ви допренесе? Да допуснем, че вече имате 10 милиона. Какво ще направите с тях? Ако имате 10 милиона и светлина в главата, е добре. Ако имате топлина в сърцето, е добре. Ако имате сила в тялото, парите са на място. Ако обаче главата ви е тъмна, сърцето студено, а в тялото си нямате сила, защо са ви 10 милиона? Аз съм превождал този пример, ще го приведа и сега, и то е от американския живот. Един апаш срещнал богат американец, който носи една торба с пари и поискал да го обере. Проследил го и най-после задигнал парите на богаташа. Рекал, сполучих, целта е постигната. Това време го среща капитана на парахода и му казва, парахода потъва. Той слага торбата. Можеш да спечелиш 10 милиона, но парахода потъва. След няколко часа лекарите констатират, че сърцето ще спре и заминаваш за другия свят. Защо са ти тези пари? Аз съм против сиромашията в този смисъл. Не препоръчвам никога човек да бъде сиромах, но не препоръчвам никому да бъде и богат. Да бъдеш сиромах и да си болен, или да си богат и да си болен, защо ти е това богатство? Сиромахът трябва да бъде богат и богатият трябва да бъде богат. Сиромахът и богатият са братя. Богатият е по-големият брат, сиромахът по-малкият. Защото който се е родил пръв е най-богат, който се е родил втори е по-беден. Първият задигнал цялото богатство. Той трябва да го раздели. Всички, които са богати, трябва да разделят богатството със своите братя, които са сиромаси. Най-първо трябва да имате едно приложение. Срещате един човек и казвате, не ми харесва този човек. Защо не ви харесва? Един човек ще го харесате, ако има отлично красиво лице, здраво тяло. Човекът има познание, богате. Срещате някой, който няма нищо и той казва: никой не ме обича. За да обичаме човека, трябва да има нещо, за което да го обичаме. Хората трябва да ви обичат заради истината, която е във вас. Всеки човек, когато не обичате, е лишен от истината. Някой казва: никой не ме обича. Ти разбираш ли да живееш в един свят, дето никой не те обича, пък ти да обичаш всичките тези хора? Да обичате онези, които вас обичат, е лесна работа. Коя мома не обича онзи богатия с положение, с чин в живота? Тя напуска бащиния си дом за него. Колко моми има, които могат да обичат онези момци, които нямат богатство, нямат знание и са бедни? В историята зная само един пример от американския живот. Една американка от богато семейство се сгодила за един американец млад момък. Това било в междуособиците, които съществуваха в Съединените щати. Раняват го на бойното поле и той пише: аз съм ранен, освобождавам те за в бъдеще да си избереш когото искаш. Инвалид съм. Тя му пише: нищо, че си ранен. Аз не се отказвам от тебе. Ампутираха ми едната ръка, казва. Няма нищо. Той пише: свободна си. За един инвалид няма какво да се жениш. Аз съм с една ръка. Тя пак казва: няма нищо. Той пише: ампутираха ми десния крак. Тя казва: тъй както си, пак не се отказвам от тебе. Най-после, и като изчезне, пак да ви е добре дошъл. Чудни сте вие. Аз, който зная работите, казвам, че хората не изчезват. Те са сенки. Вие не ги виждате. Хората, които умират, са много по-реални, отколкото са живите. С умрелите хора съм в по-голям контакт, отколкото с вас. С умрелите разговарям по-добре. Каквото има, те ме чуват. Вие не слушате. Вие сте особените. Казвам, и вие като влезете в другия свят, ще ме разберете, пък и аз ще ви разбера, тогава ще се съберем. Понеже сте на земята, сте егоисти, всеки живее за себе си, взел нещо, държи париците. Някой път, вечерно време, като нямам работа, през време на хремата ми, гледам богатите какво правят. Броят пари на купчини. Една купчина злато, после пак погледнат, отворят, затворят ги и гледат банкнотите. Казват, той не е реално. Какво ще се прави с тези банкноти? Реално е златото. Някоя стара баба извади една жълтичка само. Банкноти има, а има и една жълтица. Казва, ако са 1000, 2000 жълтици, а старата баба има само една. Тя казва, да имам такива поне стотина. Да обичаш един добър човек в света струва повече, отколкото да имаш 10 милиона. Богатството е света, да обичате хората. Цялото нещастие седи там, че има едно безлюбие в света. Ние трябва да обичаме хората, защото те са касиери. Щом обичаш един човек, всичко тече и те разтопява. Щом не обичаш, всичко се смразява. Користолюбивият смразява всичко. Щом дойде любовта, всички неща стават естествени. Божествената каса, изтворите са отворени, мисълта тече, сърцето тече, телата са здрави, има любов, практическо приложение има. 10, 20, 30, 40, 50, 60, вие имате числото 10. Казвате, че са 10 души. Той е един човек, само един. Казвате, 20 души са. Не са 20, ни най-малко, двама. При 30 имате трима, при 40 четирима. Когато мен ми кажат, че има 10 души приятели, казвам, че имаш само един. Другите са условия. Или имате десетина приятели, тези деветимата са условия. Само на един от тях може да разчитате, на другите не. Един ще ви бъде приятел, другите ще финансират, те не се интересуват. Девет души непрекъснато мислят за война. Един вълк, като срещна една овца, какво мисли за нея? Казва ли почетна госпожице? Не, веднага я хваща за врата. Или един вълк, като срещна една крава, веднага я сграбчва за стомаха или за слабините. Не мислете, че вас, като ви срещне злото, ще ви пощади. Вие си играете. Не се докосвайте до злото. Стойте настрани. Гледам сега, големи юнаци се борят за злото. Няма някой, който да се е борил с злото и да е прокопсал. Злото е нещо силно и мощно. Стойте настрани от него. Той е цял един океан. Да не мислите, че този океан може да го прехвърлите от едно място на друго. Злото го използвайте за добро. Дръжте доброто между вас и между злото. Нека доброто да е среда. Не отивайте да кажете: я да видим какво е злото. По някой път вие ще искате да знаете какво нещо е един лош човек. Не ви трябва да знаете какъв е лошия. Тук в София един богат българин слиза от гарата и една млада мома се хвърля на врата му. Чичо! Целува го, качват се на файтона, знае му името. Отива до хотела, след 2 часа той вижда, че златният часовник изчезнал и всичко, което има в джобовете, е обрано. Тя като го прегръщала, му пребъркала джобовете. Чичото обран. Ще намерите много чичовци. Не се радвайте на щастието, което ви се усмихва. Дойде някой, ще каже да ви прегърне. Вие сега седите и още не знаете какво нещо е Господ. Ако питате тези хора, които са слепи и глухи, които са неми, какво ще ви кажат какво нещо е Господ? Господ, като дойде при тебе, ти, който първо си роб, освобождавате и изваждате от робство. Мъртъв си, оживяваш. Слаб като си, силен ставаш. Болен като си, оздравяваш. Всички работи се нареждат там, където е Господ. Той, което е дошло в тебе, се дължи само на Него. Господ, като дойде в тебе, всичко идва в ред и порядък. Вие се карате по някой път. Господ е при вас и гледа. Вама се скарали за 10 лева. Господ гледа как се карате за 10 лева. Вие по някой път имате приятел и искате да знаете той приятел ли е или не е. Не разсъждавате правилно. Аз като срещна един човек, искам да знам, живее ли добре с Бога и какви са неговите отношения към него. Иска ли и той да разбере какви са моите отношения към Бога? Моите отношения са любовни. Аз мога да му бъда полезен. Ако моите отношения не са любовни към Бога, аз не мога да бъда полезен. Ако вашите отношения не са любовни, не можете да бъдете полезни никому. Не се лъжете. Казвате за в бъдеще. То е, което аз зная. Вие искате да знаете дали той ще бъде верен. Щом е верен на Бога, ще бъде верен и на теб. Щом не е верен на Бога, и на теб няма да е верен. Вие искате хората да са верни на вас. Така не се разсъждава. Целият свят е в едно заблуждение. Мен да ме обичат хората, света няма да се оправи, но Бога, ако обичам, ще се поправи. Под думата любов към Бога и любов към ближния, аз разбирам бащата и майката. Бащата е законът, ближният е майката. Един син, който не обича баща си и майка си, не е син. Щом ги обича, тогава ще има почет на баща си и майка си и всичко може да стане от него. Само онзи, който е обичан от Бога и който е обичан от близките си, всичко от него може да стане. Ближният, това е Божественият дух, който изважда хората из всичките лоши положения и урежда всичко в света. Той е ближен. Да го любиш, той е проста форма. Зато и писанието казва, който огорчи духа, няма да му се прости. Дълго време не може да му се простят прегрешенията. Сега вие разсъждавате от лично гледище и казвате, аз имам морал. Ако е за морал, и аз имам морал. Искам да ме обичат хората. Това и вие го имате. Искам да съм богат. Това и вие го имате. Искам да съм учен. Това и вие го имате. Но в света вие да бъдете учени, аз да бъда учен, няма да оправим света. Ние имаме лъжлива почва. Разсъждаваме неправилно. Ако един други се обичаме, светът няма да се поправи. Ако аз ви обичам, има нещо користолюбиво в това. По някой път се старая да обичам на чисто. Дойде някоя котка или куче при мен. Преди 2 дена беше дошло едно куче. Качило се горе. Черно, няма нищо бяло по него. Гледам го, легнало горе пред вратата. Виждам го, така седи и то, като дойде, изгони котката. Котката долу протестира. Един голям котарак, като дойде голямото куче, ми казва: ако ме обичаш, изпади черното куче. Казвам на котарака: слез долу. Слезе долу, но като затворя вратата, пак идва. Котарака пак слезе долу и казва: ако ме обичаш, изпади го. Излизах 4-5 пъти и му казвам: моля те, отстъпи на кучето, слез долу. Като слезе долу, черното куче казва: теб ти е много добре вкъщи, няма ли нещо да ми услужиш? Седи, аз виждам го, разсъждавам. Друга да няма постелка, пред вратата ми има една нова мека постелка. Там иска да си легне. Слиза долу, търси друга, няма. Казва: нека тази вечер мина тук, на постелката. Казвам му: това са неразрешени въпроси. Все ще има някой при нашата врата. Аз седя, разсъждавам и казвам: Може и аз такава роля да играя някъде. Казвам на кучето, за да се сприятелим, иди да повикаш котката и двамата елате тук, да няма спор. Той ме гледа и казва, не знам дали ще ме послуша. Котаракът знае да дращи. Казвам, спор има тук. Рекох, ако ти не идеш да повикаш котката и двамата да ви видя, че се обичате, аз ще те полея с вода, аз ще те кръстя. Като му казах, че ще го скръстя, избяга. Казва, за кръщение още не съм готов. Да го кръстя, ще замръзне. Въпросът остана неразрешен между това черно куче и големия котарак, понеже той куче, то е мъжко и котаракът е мъжки. Ако беше женско едното и другото мъжко, въпросът си остана неразрешен. И двете са еднообразни. Вие мислите само за себе си и аз мисля само за себе си. Не може да се оправи светът, понеже за нашето съществувание Бог е мислил и по причина на Неговата мисъл ние съществуваме. Той е мислил и измислил най-доброто заради нас. Тези блага, които съществуват в нас, се дължат на Божията мисъл, която е направила най-добрите и най-хубавите условия, при които можем да живеем. Ние няма какво да мислим за себе си, трябва да изпълним Божия план, да носим идеята на нашия баща и идеята на нашата майка. Сега вие ще кажете как да обичаме. Аз да ви кажа как да обичате. Дойде един приятел, как ще го обичате? Имате едно легло, ще станете от леглото и ще кажете, спете вие един час и аз ще ви събудя. След това ще легна на леглото един час, след това вие. Това е любов. Ако е въпрос за легло, някой ще каже, аз ще си отстъпя леглото. Може да отстъпиш. Една хубава мисъл, вие трябва да я споделите. Една божествена мисъл трябва да се сподели. Аз ви говоря за вътрешен процес. Светът по механичен начин не може да се поправи. Аз на вас може да направя един опит. Законът е, ако има една мома, която никой не обича, момците минават, неглижират я, аз мога да накарам да я обикнат. Щом аз я обикна, и другите ще обикнат. Тази мома не я обичат, но и тя не обича. Никой няма да я обича. Вие нито обичате, нито някой ви обича. Голямо нещастие в света да няма кой да ви обича. Вие сте изхвърлили Бога от сърцето си, от ума си, изхвърлили сте ближния си, останали сте сами. Вие сте без баща и без майка. Кой ще ви обича? Кажете ми, аз считам да бъдете един човек без крака, да бъдете човек без ръце, да сте без очи и без уши. Кой ще ви обича? Да бъдете един здрав, на който ръцете са на място, да сте здрав, на който краката са му на място. Ако обаче не можете да обичате, тогава не знам за какво ви е сърцето. Този ритъм на сърцето, като тупа, това е ритъмът на цялата природа. Казвате, има любов в света. Има любов и това е сърцето. Аз си поставям ръката от дясната страна и вие ще се заблудите. Аз две сърца имам. Казвате, учителю, ти тури дясната ръка на дясната страна. Там не е сърцето. Вярно е, казвам. Нека намерим онези хора, които обичат. Светът е пълен с герои на обичта. Да отворим историята и всичките хора, героите на любовта, които са съществували, и да ги намерим. Всичко това, което става по закона на любовта, аз съм съгласна с него, но всички онези неща, които стават без любов, са безпредметни. Седиш ти и нищо не те интересува. Казваш, не ме интересува. Какво те интересува тогава, значи, теб не те интересува любовта на Бога, който милиони години мислил заради теб. Теб не те интересува мисълта на твоя ближен, който милиони години е мислил. Какво те интересува тогава? Сега аз мисля, че вие не сте от тези, дето нищо не ги интересува. Гледам, имате нови теории. Казвате, да си имам само един приятел. По-добър приятел от Бога в света няма. По-добър приятел от ближния няма. Най-първо приятел да ви е Бог и тогава да дойдат другите приятели. Приятел наричам онзи, който през всичките времена във всички съществувания бил изправен. Няма нито един дефект в неговия характер. Всякога е бил верен на това, което обещал. Правил го е. Сега всички вие мислите за онзи свят. Във вашия ум може да има светли идеи. Казвате, в оня свят как ще ме посрещнат? Ако имате приятел, ще ви посрещне. Ако нямате приятел, няма да ви посрещне. Може в онзи свят да ви посрещне един, може в онзи свят никой да не дойде. Показва, че не сте обичали. Първото нещо, трябва да имате един, който да обичате в света. Знаете ли какво е да обичате? Да обичате едного, в когото никога да не се съмнявате. Там, където има съмнение, оставете тази любов. Тя не е меродавна. Имайте любов, в която да няма никакво съмнение, на която винаги може да разчитате. Мъртъв да си, ще оживееш. Сиромах да си, ще забогатееш. Любов да влагаме във всички свои проявления. Любовта никога не се е показвала немощна. Писанието казва, че ръката на Бога не е отслабнала да прави доброто. Като ви гледам сега, вие сте в едно недоумение. Изпъква една картина в ума ви, мома седи, двама души кандидати има. Предлага ти женитба. Тя гледа единия, гледа другия, не знае кого да избере. Сериозна е към двамата. На два стола не стойте. Семейството е един баща и майка. Те са едно. Раздвоение в любовта няма. В любовта има единство. Любовта е единна. Помнете това. Няма два вида любов. Троелична е любовта. Физическа, духовна и божествена. Но единна е любовта. Любовта на физическото поле е любов. Духовният свят е любов. И в божествения свят пак е любов. Каквато е на земята, такава е и горе, божествения свят. С каквато дреха да облечем, тя си е все същата. Тези дрехи са ценни. На нейната дреха никога няма да намерим нито едно петънце. Каквито са дрехите на земята, такива са и горе. Някой път може да виждате тук нещата, но то е вашата илюзия. Вие виждате една привидна любов. Аз не искам да ви убеждавам, вие имате доста врати. Виждам, вие имате стотина врати и то са адреси. Всеки един от вас носи 100 адреса и все сте хлопали на тези врати. До сега сте хлопали на 99 и все любов търсите. Аз ви казвам, не е тук. Казвате, дали няма някоя друга врата? Като влезете, тук какво ще стане? Мислите на последната врата, която останала, като похлопате, ще ви отворят ли? Какво ви казаха на 99 врати, на които сте похлопали? Тук не е, тук не е, тук не е. Човек, като намери любовта, се ражда. Това е новия свят. Да намериш вратата на любовта, то е новото, освобождението, това е голямата свобода, която човек търси. Всички възможности са отворени и живота има смисъл. В тебе се заражда желание да учиш. Ако си певец, ражда се желание да пееш, а не да престанеш. Като намериш любовта, усилва се тази деятелност. Не се обесърчаваш, но има за какво да се радваш. Като дойдем до тази врата на любовта, животът ще се осмисли да има какво да работим в света. Сега аз не искам вие това сами да правите. Вие сами по себе си не може да намерите любовта. Аз искам да я намерите тъй, както аз съм я намерил. Ще ви дам един пример. Ще ви кажа как трябва да пеете. Както аз съм научил, просто така и вие ще я намерите. Ако останете сами да я намерите, няма да можете. На мен, както се е предали, искам и аз на вас да ви я предам. Дадоха ми я по един много правилен начин света, непроизволен. Пътя, по който намерих тази врата, искам по същия начин и вие да я намерите. За това трябва свобода. Вие казвате, това са празни неща, това са илюзии, това е заблуждение. Той иде на старата врата и казва, да си имам къщица, да си имам дечица. Тези дечица ще ви ги вземат. Пари имате, ще ви ги вземат. Знание имате, ще ви го вземат. Здраве имате, ще ви го вземат. Всичко ще ви вземат по този път, по който сте вървели и няма да остане нищо, което да не ви вземат. Всичко ще ви вземат. Вие мислите, че сте осигурени. Не сте. Сигурни сте толкова, колкото е сигурна замръзналата вода. Докато е зима, е сигурно. Щом дойде пролет, всичко се топи. Тогава какво ще направите? Сега вие казвате, не сме почувствали любовта. Вие сте почувствали любовта като онзи български чурбаджия от град Котел. Ходил в Добрич, че като се върнал, бил голям скъперник, имал двама слуги. Той си е налял от шишето малко масло да си топи и затворил шишето. Слугата му си потопил това, което потекло по шишето. Той му казал, теб не те бива без масло. Другия, като нямало какво да потече, той пък от сянката, която хвърляло шишето от слънцето. Той си потопил на сянката и казал, бре, и тебе не те бива без масло. Това не е реалния живот. Ще имате вяра. Знаете какво нещо да имате вяра в хората? Аз вярвам. Защо вярвам? Понеже Бог гледа благосклонно и аз така гледам. Понеже Бог ги обича и аз ги обичам. Обича го Господ и аз го обичам. Нищо повече. Не се занимавам с неговия характер. Щом мисля, че е добър и той става добър. Щом мисля, че е лош, човека лош става. Ние сами правим хората да са добри или лоши вътре в нас. Примислиш лошо за един човек и той мисли лошо. Помислиш добро и той мисли добро. Законът е неизбежен. Не мислете, че вие може да предизвикате любов без любов. Ако Божията любов в нас не предизвиква любов, ще дойдат страдания, мъчения и обратен процес. Ако човек не използва Божията любов, тя произвежда това, което хората имат – страдания. Страданията са отзвук, че не сме приложили любовта на време. Ще дойдат страданията. За да ги избегнем, непременно трябва да приемем любовта. Сега аз ви говоря за Бога. Не те, както го разбират в църквата. За този, за когото трябва да бъдете готови всичко да направите. За този Бог говоря. Като помислите заради Него, всичко да е възможно, всичките противоречия, които имате, като дойде за Бога, всичко ще имате. Трябва да има нещо, за да се бориш. Някой човек не го обичаш, казваш, ще го обичам заради Бога. На този човек не искаш да дадеш, ще дадеш в името на Бога. Не искаш да свириш, за любовта ще свириш, ще рисуваш, ще служиш. Навсякъде да има един подтик за онзи, който живее в нас, да имаме свещена идея, да бъде мощна и силна. Сега се колебаем, намусени сме. Някой път седя горе и като дойде хремата, приятно ми е, не искам да изпъдя. Отнасям се доста любезно с нея. Казвам, много си добра. Откакто дойде и ме очисти, изчезнаха всичките нечистоти и навън. После много ме милва за носа, за лицето, за хълбуците, милва ме за краката навсякъде. Не правя никакво възражение. Гледам и се усмихвам. Казвам ми, долу ще слезеш ли да говориш на тия? Те ще кажат, той проповядва за здравето, пък сам е болен. Казвам и ще им покажа, че който е здрав и болен, може да стане. Сега аз ще бъда по-снисходителен. Като здрав бях по-строг, а като съм болен, съм по-снисходителен. Виждаш ли добрата страна? Дойде братът и ме пита, ще слезеш ли? Казвам, ще помисля 5 минути. Цигулката давам, не мисля сега какво ще кажете вие, можех да откажа, защото съм хремов. Казвам на хремата, ще те препоръчам. Много добра е хремата. Виждам, целият свят страда от нея, оплакват се. Майката гледа болни деца. Слугите страдат по бойните полета ранени, на някой крака откъснат, на някой ръката, на някой окото излязло. Всичкото и виждам и не се възмущавам. Казвам, онзи, който е създал света, ще сложи всичко на място. Краката на място, очите на място. Не губя своята вяра в Бога, че той ще прави света. Хората в бъдеще ще станат по-добри, отколкото са сега. Не си губя вярата. Те искам и вие така да гледате. Не вие ще оправите света, не и аз ще го оправя. Аз ще оправя света, като бъда проводник на той, което Господ е казал. Казвам, той ще бъде, понеже е божествено. Всяка божествена дума, която съм казал, никой не може да я промени. Божествените мисли, които съм казал, никой не може да ги възпре. Онези мисли, които са божествени, ще излязат и никой не може да ги спре. Вашите мисли, човешките, те са спомагали, но не трябва да ви смущават. Има човешки работи, които са потребни. Има човешко, нашето почитание към човешкото. Някой път човек се уморява, дойдат някои, не искат 5 пари да знаят. Аз отворя вратата и ме духа вятъра, казват, ти трябва да бъдеш здрав. И прави са. По-човешки мога да съм болен. По-божествено не. По-божествено човек болен не може да е. Не искам да внасям съблазън, че по-човешки съм болен. Не, по-божествено болен не може да бъда. Сега правя опит. Човешкото да се оправи от божественото. Хремата да се преобрази. Нови мисли, нови желания да преобразят хремата. Снисхождение трябва да имаме към всички хора в света. Трябва да стане една промяна в него. Трябва да бъдем носители на божественото. Бог изисква всички хора да живеят добре и да носят неговите идеи. Преизобилно блага може да имат. Да се убедят хората, че като обикнем Бога, светът ще се оправи. Какво трябва да направим? Като обикнем Бога и ближния си, светът ще се оправи. Не само на думи, но да бъдем носители на тази идея в себе си. Не аз да ви я наложа. Научих се, на мен Бог ми е показал. Господ, колко е бил внимателен и как е постъпвал, и аз постъпвам по същия начин. Както Той е бил внимателен, така и аз съм внимателен. Христос казва, както Отец ме е възлюбил, така и аз ви възлюбих. По същия начин, както Бог ме е възлюбил, така и аз ви възлюбих. Предавам Неговото учение. Сега всички трябва да предадем Божията любов, която ни е предадена на нас. Ако аз не може да предам Божията любов, както на мен е предадена, и вие не може да я предадете. Безпредметно е. Учението, ако ви предавам нещо невярно, любовта трябва да предадем такава, каквато е. Любовта носи светлина навсякъде. Светлината образува красотата. Любовта носи топлината, а в топлината всичко расте и дава плод. Любовта донася силата, а силата е, която държи правдата, равенството и братството. Това е силата. Ако една сила света не носи братство, равенство и правда, разпределянето не е сила. Любовта има за цел да подреди света. Светът е уреден. Ние да се убедим, че по този начин света може да се поправи. Като любим Бога, света ще се оправи. Не мислете дали си заслужава. Единствения, който заслужава любовта, е Бог. Да обикнем Него и тогава любовта към другите хора да бъде такава, каквато е била Божията любов към нас. Ако така не разбирате, на всяка друга основа не може да градите. Както Бог ни е възлюбил, така и ние ще възлюбим другите. На тази любов казвате илюзия. Аз не се заблуждавам, че имам болка, може да имам болка в корема, но то не е моят живот. Опитвам състоянието на хората. Мен ме боли глава, защото хората ги боли. Опитвам състоянието на хората. Мен ме боли стомах, опитвам тяхното състояние. Щом ги опитвам, имам снисхождение. Вече съм свързан с хората. На тези, които ги боли корем, казвам, след половин час болките ще си отидат. На тези, които ги боли глава, казвам, болките ще престанат. Трябва да образувам един контакт. Ако ние не можем да направим връзка с болестта, ако нас ни е страх, мен не ме е страх от болестите. След половин час всичко ще се оправи. Та казвам, тази година, ако залюбите Господа и предадете Неговата любов тъй както трябва, тогава тези 4 години за вас ще бъдат години на благополучие. Благото ще потече не само за вас, но за целия свят. Нека всички хора в света знаят, че като възлюбят Господа и близния си, Божиите блага ще текат. Това е едно учение, което трябва да се приложи. Казвате, че апостол Павел така казал. Аз на апостол Павел намирам за най-хубава 13 глава от посланието към коринтияните. Ако говоря с човешки и ангелски езици и любов нямам, нищо не съм. Днес е Иванов ден. Ивановците ще минат от стария в новия завет. Вие сте сложили единия крак в новото, а другия е в старото и гледате на къде ще се наделее. Ако наделее стария, стар сте. Ако наделее новото, нов сте. Трябва да минете изцяло в новия завет. Сега аз не искам любов от вас. Аз искам да възлюбите Господа. Към мен много добре се отнасяте. Сестрите са ме отрупали. Ако е за ядене, за 10 години има какво да ям. Самуни, хляб и всичко, той трябва да раздавам. Казвам, любов тези хора имат, всеки носи по нещо. Ако е за любов към мене, добре ме обичате, но тази любов не поправя света. Тази любов към мен трябва да мине друго яче, понеже в тази любов аз не мога да приема хляба. И като не го приема, сестрата не се ползва. Трябва да го дам на другите. Някой път дам хляб на черното куче и то хич не мисли за сестрата. Тя казва, аз на кучето ли дадох хляба? Трудна работа е. Като дам на някой черно куче, казвам, за тази сестра да се помолиш, заради нея ще й пожелаеш доброто и ще я обикнеш. То ме гледа, как да я намеря, и аз му казвам, ще ти покажа къде е. Да дойдем тогава до същественото. В тази любов, която аз препоръчвам, престават вече всички смущения. Човек преди да е учил Божията любов, се тревожи за малките неща. Щом обикнеш Бога, всички въпроси се решават. Евреите не разбраха Господа. Казват, като го обикнем, какво? Всички прегрешения ще ги заличи и кармата се ликвидира. Кармата не е ликвидирана, понеже постоянно изпъква миналото и съмненията. Аз мислих, че си ме обичал, пък ти не ме обичаш, ти не си верен. Хора, които не се обичат, как ще бъдат верни? Щом обичаме, ние сме верни и надежда имаме в Него. Щом не го обичаме, не можем да сме верни в тази божествена любов, която е потребна да внесе мир в ума ни, да внесе спокойствие в сърцето. Като ни кажат за любов, а ние се страхуваме, че може да ни разлюбят. Някой вложил любовта си само в едното. Майката внася любовта само в детето. Че коя майка е прокопсала? Майка, която е внесла своята любов в своето дете, нека да внесе любовта във всичките деца. Да обича само своето и човешко. Да имаш едно добро, желай го на всички. Той, което ти имаш, желай да бъде достояние за всички. Той Бог го иска, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Ако волята на Бога на земята не става, любов нямаме. Ако е със сила, Бог може да внесе своето царство, но тогава няма да има любов, ще го познаем другояче. Ако искате с любов да го познаем, трябва по пътя на доброто и злото да познаваме Бога. Любовта ще спримири доброто и злото. Оставете идеята дали аз съм достойния. Аз не ви препоръчвам, че Господ е силен, но ви казвам, обикнете Бога. Казвам, идете в тази чиста вода, измийте се, пийте от чистата вода, жаждата ви ще изчезне. Не ви казвам да идете при някоя мътна вода. Дали аз съм достоен, оставете тези работи. Всеки, който люби, е достоен. Всеки, който не люби, не е достоен нищо повече. Кой е достоен човек? Според мен всеки, който люби, е достоен. Който не люби, не е. Та сега искам всички да станете достойни. Сега симпатия има някъде. Вашите симпатии за мен са златни монети. Симпатията е насърчение. С една златна монета, колко ще се насърчите, 1-2 дена и изчезне. Той, което не чезне в света, е Божията любов. Тя е изобилния извор. Трябва да обичаме. Жалко е, че ние доста сме закъснели. Всичките хора на християнския свят проповядват любовта на Бога. Всеки гледа църквата да е добра, любов безгранична, да светнат лицата, служение на Бога трябва. Тогава може да се носят всичките страдания и мъчнотии. Мъчнотиите и страданията лесно се понасят тогава. Без любов обаче е цял ад. Да направим едно място в душата си, едно свещено място за Бога. Казано е в старо време, да влезем в горницата, в стаята и да се помолим тайно. Отец, който вижда в тайното, ще ти даде наяве. Или аз, както казвам, ако говориш на Бога по любов, той ще ти отговори. Любовта ти ще стане явна. Да принесете Божията любов тъй, както знаете. Никакви правила. Като дойдем до любовта, всеки да постъпи тъй, както той знае. Тъй, както ти я разбираш, тъй постъпи, нищо повече. Не вземайте образец от другите. Вие може да вземете първоначално. Щом дойде да проявите любовта, ще бъдете самостоятелни. Ще проявите любовта тъй, както Бог я проявява към вас. Христос казва: никой не може да дойде при мене, ако Отец ми не го е привлякал. Никой не може да отиде при Отца ми, ако аз не съм му показал пътя. Тази работа не е мъчна. Вие сте герои. Виждам на няколко колко пъти са ви пукали главите за любов. Ако за обикновената любов са ви пукали главите, защо за Божията любов не можете да направите същата жертва? Казвате, изядох по парата. Божествената любов главата не се пука. Навсякъде се пука, но в Божествената любов пукане на глави няма. Най-красивата работа е любовта към Бога. Най-красивото дело – любовта към Бога. Най-красивата наука в света – любовта към Бога. Най-красивия свят в света – любовта към Бога. Най-красивата светлина – любовта към Бога. Най-красивата топлина е любовта към Бога. Всичко това велико в света, божественото, което сега иде, трябва да се прояви. Ще ви говорят за еволюция. Любов означава да се върти колелото. Еволюция – значи той, което се върти. Колелото е еволюция. Когато колелото спре – когато спре колелото, имаме еволюция. Значи той спряното, да го завъртим ние, е еволюция. Ще дойде еволюцията на любовта. До сега е било еволюцията на безлюбието. Сега идва еволюцията на божествената любов. Като вземете живото колело, няма да има прегазен човек в света. Той колело не гази хората. Той колело не прави нещастие никому. Тази мисъл, която проистича от Божията любов, носи блага на всички хора. Той чувство, което е потикнато от любовта, носи блага на всички, никому не носи вреда. Ще престанат всичките страдания в света. Тя е божествена любов, която ще прекрати страданията и ще ги превърне в божествени блага. Сега ще обикнете Бога, както малките деца обичат майка си и баща си. Нали сте виждали, детето хване баща си за шията, прегърне го и казва: «Както кажеш, татко», и майката и бащата прегърне за врата. Това е любов. Ще прегърнете него и той ще ви прегърне, тогава и двамата ще се прегърнете и всичко ще тръгне на добре. Иван още чака. Изваждам го от Стария завет. Младите да прегърнат старите. Старите да прегърнат младите. Детето да прегърне баща си. Бащата да прегърне детето. Закона да бъде: да прегръщате когато обичате. Като го обичате, прегърнете го. Това е любов. Едно го, като си прегърнал, достатъчно е. Достатъчно е само на едно място да запалиш огъня на любовта. Този огън ще тръгне из цялата земя. Вижте тази госпожица Хремова, колко е настойчива. Всичките нечистоти и тя изнася, всички лоши мисли, казва: този нос трябва да се научи да мисли. Първото нещо, щом сте неразположени, хванете за носа си. От тук идва диханието. Обезвириш ли се, хвани се за носа. Неразположен ли си, хвани се за носа. Не да го стискаш и да го милваш. Вие сте в един свят, дето те първо очаквате Божии блага. Той, което не сте сънували, ще го сънувате. И той, което на ум не ви идва, ще дойде. Хубавите работи те първо ще дойдат. Той, което човек не е сънувал в света, той иде. Възкресение, подмладяване, светлина, топлина, богатство, доброта, справедливост, милосърдие, кротост, въздържание. Каква песен бихте ми изпяли сега? Я ми изпейте една песен, за дето ви казах. Вие ще кажете: аз мога да любя. Аз бих ви казал една песен: надувай, овчарко, кавала, надувай добре да пасат овцете, надувай, овчарко, кавала, защото красивите моми, само който надува кавала, само него обичат. Надувай кавала, надувай кавала, овчарко, надувай кавала да пасат овцете. Само при той свирене овцете пасат. Красивите моми, само овчар, който надува кавала, като мед им пада на сърцето, те него харесват. Вечерно време свири на овцете, гледа звездите и овцете пасат. Надувай кавала. Разбрана работа е. Надувай кавала. Я го изпейте. Не сте кавалджии. Любовта, която иде в света, ще донесе всичките блага. Тя ще донесе много работи, ще донесе най-красивите неща. Стига да бъдете готови. Не, че не сте готови, но да не заспивате. Вие ще кажете, че като идете в оне свят, в оне свят влизате сега. Кажете едно число от Библията. Ще прочетем. Кажете число, на което всички сте съгласни. Не по симпатия, а да го одобрите всички. 19. Ще прочетем от Новия завет, 20 глава от Матея, от началото до 15 стих. Скоби, прочете го. Значи, който работи малко и който работи много, еднаква е заплатата в любовта. Обикнете този, който винаги ви е обичал. Това е живот вечен, да позная тебе единнаго, истиннаго Бога и Христа, когато си изпратил. Отче наш и добрата молитва. 18-та лекция от учителя, държана на 20 януари 1943 година, сряда, 5 часа сутринта, Изгрева.